Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Jeg skal starte den her udsendelse med at gøre opmærksom på, at den her udsendelse er båndet. Det er derfor, at vi ikke i den kommende time vil tale om alt det, der måtte være sket i forbindelse med NATO-topmødet og Trumps besøg i Storbritannien og møde med Vladimir Putin i Helsinki. Så er det på plads. Det, vi skal tale om i dag, er et helt, helt andet emne, fordi min gæst i dag, det er en gæst, som må være den gæst, der hyppigst har været med her i kampagnesporet, nemlig Niels Bjerre Poulsen. Velkommen til, Niels. Tak skal du have. Og Niels er jo i dag blandt andet lektor ved Syddansk Universitet, amerikanske studier, Center for Amerikanske Studier, og en i det hele taget meget, meget kendt person, når det handler om at forstå det amerikanske samfund, Niels. Og det er i virkeligheden det, vi skal prøve at tale om i den her udsendelse. Hvad er det, der har fascineret dig ved USA gennem alle disse år? Hvad er det, der gør, at du stadigvæk synes, at det er så spændende, at du hele tiden følger med i det på så tæt hold? Og lad os lige starte et bestemt sted, Niels. Nemlig den allerførste gang, hvor nogen spørger dig, om du vil gå på tv og fortælle noget om USA. Hvad er det, der sker der? Det var i forbindelse med Los Angeles riots i 1991, efter Rodney King var blevet banket af nogle politibetjente, og politibetjentene efterfølgende blev frifundet. Så brød helvedes løs i Los Angeles, og jeg havde på det tidspunkt boet tæt på i Santa Barbara i et par år. Så jeg blev spurgt, om jeg ville gå på tv, og på det tidspunkt var det faktisk ikke så almindeligt at bruge såkaldte eksperter i fjernsynet. Mm-hmm. Det var typisk DR's egne korrespondenter, det var eksperterne, det var dem, som man spurgte, og som politisk analyse. Men så blev jeg spurgt om at komme i og kigge ud og købte en blå jakke, kan jeg huske, i Hennes & Mauritz, det er 300 kroner, den sad aldeles forfærdeligt. Og så var jeg i fjernsynet og gjorde, som akademikere tit gør, prøvede ligesom at sige, at det er meget komplekst det her, det er svært, og der er mange ting, man må forstå og sådan noget, og fik ikke sagt så meget. Og efterfølgende talte jeg så med en kollega, ældre kollega, jeg så meget op til, Niels Thorsen, og var jo sådan interesseret i at høre, om han havde set det, så sagde han, nej, jeg så det ikke selv, men min kone så det, og hun sagde, det lykkedes der at sige absolut ingenting på 6 minutter. Så det var min tv-debut, og så var jeg et år efter også en enkelt gang, og så gik der faktisk ret mange år, så var det for alvor fra Lewinsky-affæren, altså fra Clinton-årene og frem efter, hvor det har været sådan en del af min hverdag næsten, og sige ting og mene noget om USA. Ja, så det vil sige, at det er faktisk et par årtier, hvor du sådan har været en hyppig gæst i danske hjem gennem tv eller gennem radio, og i øvrigt også gennem skrevne medier, hvor du enten selv skriver eller bliver bedt om at udlægge teksten, Niels. Så det er jo interessant. Og lad os lige prøve i løbet af den her samtale, vi har i den næste times tid, lad os prøve sådan at spole lidt tilbage til at se, hvad er det egentlig, der gør, Niels, at du bliver fascineret af USA. Altså, kan du sådan kalde tilbage og sige sådan første gang, hvor du sådan kan huske, det der Amerika, det er fandme spændende? Altså, i virkeligheden nok ikke rigtigt, fordi vi vokser jo alle sammen op med sådan et Amerika, der er en virkelighed, der er et land med i øjeblikket 325 millioner mennesker osv., og så er der sådan et mytologisk Amerika, et forestilling om Amerika. Amerika som en idé, kan man vel nærmest sige, som også er der, og som der er de to størrelser, man på en eller anden måde, ligesom de fleste amerikanere, forsøger at få til at hænge sammen. Altså den her forestilling om, at Amerika handler om et eller andet, der er noget særligt. Går man tilbage i amerikansk historie, så var det sådan en forestilling om et særligt ærne i vildnisset, ikke? Men den der fascination, som amerikanerne selv har af deres egen historie, som indimellem måske tangerer sådan selvfedme, men det er jo en fantastisk smittende historie, som vi alle sammen et eller andet sted er vokset op med, om det er at lege cowboy og indianere som børn, eller hvad det er. Så den side var der altid, og så den mere, hvad skal vi sige, kritiske eller mere sådan realistiske side af det, var selvfølgelig også, at i min barndom, der var der altid Vietnamkrigen i fjernsynet. Hver gang man lukkede op, så var der horisont, og så var der nogle korrespondenter, der rendte rundt ude i junglen i Vietnam og fulgte nogle amerikanske soldater rundt. Så jeg tror faktisk, at den der blanding af det politiske, der foregik i 60'erne, også med borgerrettighedsbevægelsen osv., det var jo også noget, der fyldte meget i danske medier. Så Niels, og så er det mytologiske. Ja, så Niels, der i det her er jo så sådan, hvis vi siger Vietnamkrigen, så taler vi om sådan noget, et eller andet midten af 60'erne frem til midten af 70'erne. I den der periode, der er der jo ting, der sker i USA, som er helt vildt dramatiske. Du nævnte selv borgerrettighederne. Det er sådan en progressiv, positiv historie. Og så er der Vietnamkrigen, der er Nixon og Watergate og alle de her ting. Ja. Så vi har sådan en, kan vi godt tillade sig at sige, selvom der altid er spændende i USA, en særlig sprængfarlig periode. Ja. Hvad er det, der er fascinerende ved den, hvor du er en ung mand, ung dreng? Jamen, i en eller anden forstand, og det gælder jo mange amerikanske forhold, det kan vi jo se i øjeblikket, hvor præsident Trump ligesom suger ilten ud af alting, på en eller anden måde tiltrækker amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold sig jo en enorm fascination. Det kan man jo også se i Danmark, hvor mange der interesserer sig for. Der er ligefrem særlige programmer, der hedder Kampagnesporet, eller Verden ifølge Trump, eller hvad ved jeg, fordi der er en særlig interesse. Og noget af det er selvfølgelig velbegrundet. Altså, det er verdens eneste, vel fortsat, supermagt, og det har en indflydelse på vores hverdag. Jeg vil sige, gennem årene, der har jeg jo mange gange blevet spurgt om ting, amerikanske samfundsforhold, som jeg måske mest interesserede mig for, sådan på amerikanske præmisser, ikke? Men det sidste spørgsmål er altid, og hvad betyder det så for os i Danmark, ikke? Jo. Og tit så må jeg sige, det ved jeg altså ikke helt præcis, hvad det betyder, hvem der bliver højesteretsdommer i USA, eller så videre. Mm-hmm. Fordi min interesse er selvfølgelig med årene blevet sådan meget egentlig på amerikanske betingelser, men der er jo en eller anden forbindelse og en eller anden relevans, og så er der en fascination af det. Mm-hmm. Amerikansk politik er jo på mig i hvert fald fascinerende. Og fascinerende er jo et rigtig godt udtryk. Ja, et af mine favorit sådan citater om Amerika, det er Leonard Cohen, sangeren, der siger, at man skal altid huske, at i USA, der vil du se alt det bedste og alt det værste. Ja. Og du vil se det lige klods op af hinanden. Det er ikke sådan en gennemsnitssump USA. Det er de store ting, det er det bedste i verden, ja. Og det er det værste. Lige klods op af hinanden. Er det også noget af det, der fascinerer dig? Ja, og altså det der igen, det jeg sagde før med Amerika som idé på den ene side, og Amerika som politisk og social realitet på den anden side, den dobbelthed er USA jo på en eller anden måde født med, ikke? Man får uafhængighedserklæringen, USA bliver det første liberale land, som siger, at magt kommer nedefra. Det er ikke noget, Gud giver til en konge. Magt kommer nedefra. Vi har den alle sammen, og vi er født med den, og af praktiske årsager, så videregiver vi den til en regering, til en magthaver. Det er Jeffersons idé i uafhængighedserklæringen. Men samtidig er der jo så en på det tidspunkt også i USA, en politisk realitet med slaveri, at her er alle mænd er født lige, og på den anden side er det et samfund, hvor det helt tydeligvis ikke er tilfældet. Mm-hmm. Ingen gang i Jeffersons eget hjem er det tilfældet. Han har flere hundrede slaver. Men det bliver så ideen om, at Amerika er et løfte. Det er ligesom et working progress. Mm-hmm. Ikke? Det er noget, man arbejder sig hen imod et ideal. Og hele den der proces, at der er en idé om, hvad vil vi gerne være, og hvordan arbejder vi os hen mod det, tror jeg er en stor del af fascinationen, ikke? Jeffersons ord, to make a more perfect union, ikke? Jo. Det er derfor, man har regeringer for to make a more perfect union. Så det vil sige, Niels, det du er inde på her, det er, at amerikanerne som sådan ser en retning, et ønske om at komme i en bestemt retning, men anerkender vel på samme måde, Ja, der er vi ikke nu. Ja, og bliver jo i perioder så mere brutalt konfronteret med hvor langt man er fra idealerne, end i andre perioder, hvor det måske går bedre med at arbejde sig tættere på de her idealer, ikke? Barack Obama, præsident Obama, yndede at bruge et citat fra en abolitionistpræst i 1800-tallet, som sagde, buen i det moralske univers er lang, men den bøjer sig mod retfærdighed. Ikke? Ja. Det er et citat, som Martin Luther King også tit brugte. Så der er den der idé om, at vi er langt fra målet endnu, men vi arbejder os derhen af, og det er ligesom vores pligt som borgere i det her land, hele tiden at forsøge at skubbe tingene i den rigtige retning. Så siger du også det der med, at du så på USA til at starte med, altså som dreng og helt ung mand, ser du Amerika også som en myte i den forstand? Du har jo ikke boet i USA på det her tidspunkt. Nej. Kan du huske, eller det kan du selvfølgelig godt huske, men prøv at beskrive så den første gang, at du kommer til USA, og altså ser det land i virkeligheden. Hvad du opdager? Altså, første gang, jeg kom til USA, var i 1980, og der havde jeg faktisk læst amerikansk historie allerede i 2 år. Jeg begyndte at læse historie på Københavns Universitet i 1978, og jeg fik et lektionskatalog i hånden, og der havde jeg ikke... Altså, jeg har på en eller anden måde været prædisponeret for at læse amerikansk historie, men jeg havde ikke sådan specifikt overvejet, det er derfor, jeg vil læse historie. Jeg kiggede i lektionskataloget, og så var der et kursus, som hed USA, den progressive bevægelse 1900-1920. Så et helt år kunne man ligesom fordybe sig i den periode. Og det slog mig bare lige med det samme. Selvfølgelig er det amerikansk historie, jeg skal læse. Og efter det år, der var der selvfølgelig andre områder, man skulle tage, så jeg har også læst dansk historie og oldtidshistorie og de ting, man nu skulle for at blive historiker. Men der var det helt klart, at der var jeg ligesom sporet ind på amerikansk historie. Så man kan sige, da jeg første gang kom til USA med 3 kammerater i 1980, så skulle tage de der traditionelle ture hele landet rundt og se så meget som muligt, der havde jeg allerede en eller anden form for ballast, og alligevel så var det jo en ganske anden oplevelse, ikke? Jeg kan tydeligt huske de første... Det er måske meget banalt, det er der masser, der kan. Første gang, man ser Manhattan skyline, ikke? Og den der fornemmelse af, at det her var... Altså, der var det mytologiske igen, ikke? New York, som man... som faktisk var en mere voldsom by i 1980, altså meget, meget mere. Nu er det jo en af de fredeligste byer, man overhovedet kan forestille sig. Men der kom jo 100 kriminalfilm ind på net hen, ikke? At nu var man midt i en eller anden tv-serie, ikke? Og så i 1980, Niels, du siger, at det der, du er der første gang, det ved vi jo så i dag politisk, at det var afslutningen på Jimmy Carters præsidentperiode, en nederlagspræget, næsten tynget nation på det her tidspunkt, og så kommer der en mand ridende ind på den hvide hest fra Californien og bliver valgt til præsident det år, nemlig Ronald Reagan. Så du oplever... Du er der lige første gang på det tidspunkt, mens der er sådan et vendepunkt i amerikansk historie. Ja, det var om sommer. Carter var præsident, og jeg kan huske, en af de store diskussioner dengang var, at Ronald Reagan var en meget gammel mand. Ikke? Han var 69 på det tidspunkt. Ja. Og en af de store diskussioner var, om det virkelig var rigtigt, at hans hår ikke var farvet. Ikke? For det måtte da være gråt. Brugte han ikke en eller anden form for brun farve i håret? Ikke? Når man nu tænker på de præsidentkandidater, vi ser i øjeblikket, ikke? Hvor vi taler om... kandidater langt op i 70'erne og helt op i 80'erne også måske, så virker det næsten underligt, at det var så tungt et emne i 1980, som det faktisk var. Det her tidspunkt, hvor du så over på den der første rejse, det er jo så også en rejse, der skulle definere dig, Niels, fordi enten så ville du så synes, jo, det var meget spændende, men så spændende var det heller ikke, eller også, det her, det er virkelig det, jeg gerne vil sætte mig ind i resten af mit liv. Havde du den oplevelse? Ja, det havde jeg. Man kan sige, der var jeg allerede så meget sporet ind på det, at der var ikke noget, der skuffede. Og det var min første af utallige rejser og ophold i USA, og jeg synes, det var et fantastisk fascinerende land at være i. Og man møder de der... Det er altid svært at generalisere, ikke? Men man møder jo generelt meget, meget flinke mennesker, der meget, meget gerne vil tale med en. Jeg kan huske, at jeg senere flyttede til USA i 1987, flyttede til Californien. Den der fornemmelse af, at alle ens naboer kommer ind og siger, her er vores bilnøgler, tag bare bilen og kør ud og ordne, hvad du skal, og vi har også nogle møbler, og kunne I ikke tænke jer at komme om til middag i aften, ikke? Altså, der bliver man jo konfronteret med danskere generelt, der er mere reserveret, ikke, end amerikanere er. Så det er jo bare en oplevelse, som 10.000 mennesker har haft, danskere har haft, når de kommer til USA. Men Niels, det, der så ikke er så mange, der har prøvet, selvom de har været i USA, det er jo så at bo der, fordi du bor så ude i Californien, der i slut 80'erne, og får dermed en meget dyb indgang til det amerikanske samfund. Du er på et universitet derovre. Hvordan begynder din sådan holdning, din opfattelse af USA at ændre sig, mens du er der i så lang tid? Altså, grundlæggende tror jeg aldrig, den har ændret sig. Jeg oplever jo tit, når jeg ser sådan debatter på Facebook eller andre steder om USA. Du må om nogen få masser af sådan sure kommentarer fra nogen, der altid er overbevist om, ligesom den siddende, hvis det er en republikansk præsident, folk, der er kritiske over for en siddende præsident, de kan ikke lide USA. Og det er jo en helt anden virkelighed, man oplever, når man er i USA. Ikke? Jeg så en mail for nylig, der skrev sådan noget. Nå jamen, hvis der skulle være en, der var kritisk over for Trump, så skulle der også være en, der godt kunne lide USA i studiet, ellers var det uretfærdigt. Ikke? Ja. Og jeg mener, der er jo den samme politiske debat i USA, i hvert fald i de fleste perioder, som der er i alle andre lande, og en kamp om, hvad det vil sige at være patriot, hvem der ligesom ejer de nationale symboler, hvem der kan svøbe sig i flaget, og hvem der ikke kan. Jeg har aldrig følt, jeg skulle forholde mig sådan til tage stilling til, hvad synes jeg så overordnet set om USA. På den måde er jeg, hvad skal man sige, så meget amerikaner, at alle de debatter, som amerikaner har, jeg har mere problem med at finde rundt i dansk politik, eller ved at blive interesseret i dansk politik, end jeg har ved at blive interesseret i amerikansk politik. Nu sagde du selv før, at amerikansk politik altid er fascinerende, og det giver sig selv. Du synes det, siden du har beskæftiget sig så meget med det, Niels. Men det, der vel sagtens fascinerer mere ved amerikansk politik end ved dansk politik, er vel, at udover at der er alle de indenrigspolitiske diskussioner i USA og også i Danmark, som kan være interessante, fordi de er tæt på ens hverdag og ens liv, så betyder resten af verden jo noget i en amerikansk sammenhæng, som den slet ikke gør på samme måde i Danmark. Altså, alt, hvad der sker et eller andet sted på kloden, havde nær sagt, det kan USA blive blandet ind i. Det kan USA have en positiv holdning til en negativ holdning. Ja. Ting sker, hvis USA blander sig, eller også sker der ikke noget. Det er jo virkeligheden. Altså, USA betyder også noget i den store verden. Ja. Jeg tror godt, jeg vil først lige sige, bare prøve at nuancere det, jeg sagde før. Jeg flyttede til Californien, og Californien er anderledes end mange andre steder i USA. Og det er vel en primær indsigt, at der er stor forskel på, hvor man bor i USA. Mm. Og den der kamp om de nationale symboler er ligesom vedvarende. Det er sådan et spørgsmål, der altid dukker op. Her er det rigtige Amerika, og vi har set 100 korrespondenter, som finder en eller anden lille flække i Kansas, ikke? Og så bliver rammen ligesom, her er jeg i det rigtige USA. Ikke? Så vi har i høj grad, eller der er en tendens til at købe den der idé om, at noget USA er mere det rigtige USA end andet, ikke? Og det har været meget tydeligt, især de sidste år med Trump. Der er masser, der ligesom har købt den der historie om, at det, der foregår på kysterne, det, der foregår i Californien eller New York, det er ikke det rigtige USA. Det rigtige USA, det foregår blandt nogen, der kører i pickup truck et eller andet sted inde i Midtvesten. Det, som folk på kysterne nogle gange sådan lidt arrogant kalder for flyover country, ikke? Men den synes jeg heller ikke, man skal fuldstændig købe den der forestilling om, at det er mere rigtigt USA, det der foregår derinde, end hvad der foregår i storbyerne på østkysten og på vestkysten. Og man kan sige, at jeg fik på mange måder den californiske udgave så af den amerikanske drøm, hvis vi skal skrue os derop. som er anderledes laid back måske end så mange andre steder i USA, og sikkert også betydeligt mere liberal, især når man bor på et universitet, som jeg gjorde og var omgivet af folk, som også gik på universitetet. Så det er en enklave, der måske er ikke repræsentativ. Men det er jo meget interessant selvfølgelig ved USA, det er også et kontinent. Det er så stort, det har, som du sagde, 325 millioner indbyggere, eller i omegn af det. Nogle gange ved de ikke engang præcis, hvor mange der bor der på en given tidspunkt. Nogle stater er så store. Ja, det er de nærmest alle sammen. De kunne være lande. Californien, som du lige nævnte, ville, så vidt jeg husker, være det femte eller sjette største land i verden, hvis det var målt som en nation, en økonomi for sig selv. Og jeg så også for nylig, at der i dag bor flere mennesker i USA i en by, der har 1 million indbyggere eller flere, end der bor i resten af USA, om så må sige. Så det der med, at Kansas og Idaho og alt det der er det rigtige Amerika, er jo også ændret meget i løbet af de år, du har beskæftiget dig med USA. Ja, bestemt. Men det er jo, som man kan sige, forestillingen om, at Kansas er det rigtige USA, den har jo fået en enorm politisk indflydelse gennem de årtier, fordi republikanerne i den grad har taget den til sig. Vi så, hvis vi tænker tilbage på Sarah Palins kampagne som vicepræsident, ikke, så var der jo på en eller anden måde den der forestilling om, at hvis man skulle være rigtig amerikaner, så gik man i skovhuggerskjorte og kørte i pickup truck og gik i øvrigt på jagt, ikke? Hun skød sig mest ulve fra en helikopter, men alligevel. Men de der billeder skal vi jo hele tiden ligesom kæmpe mod, eller ikke kæmpe med eller mod, også i vores egen dækning af det, ikke? Fordi jeg bliver jo tit stillet spørgsmål som, hvad mener amerikanerne så om det? Og det er jo sådan et kedeligt svar at sige hver gang. Jamen, amerikanerne mener 100.000 forskellige ting om det, ligesom vi mener 100.000 forskellige ting om alt muligt andet. Så der er sådan en frygt for, at det er der, hvor vores trang til at på en eller anden måde sådan koge en eller anden amerikansk essens ud og sige, det her, det er, hvad Amerika handler om, ikke? Den bliver vi nødt til at modgå, selvom det er fristende, hvis man ligesom kunne fange det hele. Og det er jo klart, når man så bor i et samfund, så oplever man, at det strider i alle mulige retninger. Og hvordan får man så formidlet amerikansk kultur til et dansk publikum. Lad os lige prøve, Niels, her at se tilbage på noget, der så sker der, hvor du bor i USA for første gang, der i slut 80'erne, fordi Reagan, hans periode udløber, han var præsident i 2 perioder fra 80 til 88, og der skal vælges en ny amerikansk præsident, det bliver George H. Bush, som var hans vicepræsident og far til den senere, George W. Bush, og han fører en valgkamp. Han er klassisk republikansk politiker, og et af hans temaer i valgkampen bliver også et af hans hovedtemaer i sin inauguration-tale, altså sin indsættelsestale der i januar måned 1989. Det handler om vigtigheden af frivilligt arbejde i USA. Lad os lige prøve at høre, hvad George H. Bush sagde i 1989. I've spoken of 1,000 points of light, of all the community organizations that are spread like stars throughout the nation doing good. We will work hand in hand, encouraging, sometimes leading, sometimes being led, rewarding. We will work on this in the White House, in the cabinet agencies. I will go to the people and the programs that are the brighter points of light, and I'll ask every member of my government to become involved. The old ideas are new again because they're not old. They are timeless. Duty, sacrifice, commitment, and a patriotism that finds its expression in taking part and pitching in. Ja, det han taler om her, Bush, det er altså værdien af at gøre en indsats i samfundet. Du har en pligt, du har en commitment, du skal gå ind og blande dig i ting. Du har også altså det er vigtigt for hele USA hænger sammen, at alle går ud og tager deres eget ansvar og er aktive i frivilligt arbejde. Den her tale lyder jo, og vi skal nok komme ind på den gode præsident Trump om et øjeblik, men det lyder jo som noget fra en fjern, fjern fortid. Ja, det altså for nu at vende tilbage til, da jeg skulle søge ind på Universitetet i Californien, der skulle jeg udfylde papirer, og en af de ting, der undrede mig mest som dansker, var, at nogle af felterne drejede sig jo om, hvad har du gjort af frivilligt socialt arbejde? Ikke? Hvad har du gjort for dit for dit lokalsamfund? På hvilke måder har du hjulpet dine medmennesker, ikke? Ja. Og jeg var sådan, vi betaler skat i Danmark for den slags, ikke? Så den der volunteerism-ånd, som er i USA, og som vi tit undervurderer, også i, når vi for eksempel fra Danmark ser på bidrag til ulandshjælp og så videre, så undervurderer vi tit de enorme beløb, som sådan kommer gennem amerikansk filantropi og folk, der frivilligt hjælper med ting, eller donerer penge til ting, ulandshjælp, eller hvad det måtte være, ikke? Og det var den ånd, George Bush ligesom talte om. Man kan måske sige, det her var på et tidspunkt, hvor mange mente, at Reagan-årene havde været for barsk en form for konservatisme. Mm-hmm. Og Bush, som Reagans vicepræsident, prøvede at sige, kan vi finde, hvordan kan jeg ligesom både tage den der det gode med fra Reagan-årene og samtidig forsøge at give det min egen drejning. Og han begyndte at tale om a kinder, gentler conservatism, ikke? Ja. Sådan en mere venlig og varm konservatisme. Og det her, den her tale skulle ligesom lancere den der idé. Det forarvede jo et Reagan, og især Reagans kone Nancy Reagan, en hel del, fordi det ligesom lå underforstået, at det havde alt sammen været for brutal markedskapitalisme, mens Reagan var ved magten, ikke? Men det var et forsøg på at distancere sig en lille smule og sige, vi må finde nogle af de der fælles værdier frem igen og forsøge at anspore folk til at gøre noget for deres medmennesker. Jeg hænger et maleri på Bush's museum, hans Presidential Library and Museum, i College Park i Texas, et billede af den her Thousand Point. Det er nok det grimmeste maleri, jeg nogensinde har set, men talen er altså væsentligt smukkere, synes jeg, i virkeligheden. Tusind punkter af lys, der sådan lyser op derude, som er der, hvor vi ser folk, der gør en indsats. Niels, jeg kan også huske, at jeg selv gik i skole, high school i USA i sin tid, der var der også en karakter, du undrede mig, den hed Citizenship, som jo dybest set var, at du fik en karakter ved siden af, hvor god du var i dine forskellige fag, til hvor god en medborgere, ja, du var i samfundet. Ja. Så det er sådan en urkraft. Og det bringer os så naturligt, vi skal nok komme lidt tilbage i tid bagefter, men jeg vil godt lige frem til noget, der er så forskelligt i dag. Fordi i den forløbende uge, der holder præsident Donald J. Trump, der jo også er republikaner, skal vi huske, en tale ved de der rallies, han holder næsten hele tiden, sådan et kæmpe valgmøde, hvor han faktisk sådan håner George H. Bush og hans tale. Prøv at høre ham her. You know, all the rhetoric you used to hear, the thousand points of light. What the hell was that, by the way? Thousand points of light. What did that mean? Does anyone know? I know one thing. Make America great again, we understand. Putting America first, we understand. Thousand points of light. I never quite got that one. I'm trying to say, what the hell is that? Has anyone ever figured that one out? And it was put out by a Republican, wasn't it? Dear. Niels, det er præsident Trump i fuld flor med en hånende omtale af præsident George H. Bush. Han siger, at han var endda republikaner. Men det er jo sådan en bølle, der driller her i virkeligheden. Mm. Det siger vel meget om, hvor forskelligt det Amerika, der er under Trump, i hvert fald Trumps styre af Amerika, er i forhold til George H. Bush-tiden. Det siger i hvert fald meget om, hvordan Trumps opfattelse af både Amerika og sin egen rolle i det er, i forhold til George Bush, der som Herbert Walker Bush, der som ung mand havde gjort tjeneste, meldt sig frivillig til flyvevåbnet, var blevet skudt ned under 2. verdenskrig, og både før og efter ligesom tjente nationen i en lang række funktioner, som FN-ambassadør osv., chef for CIA i øvrigt også. Og det er altså værd at bemærke, her håner han en nulevende tidligere præsident, som er 94 og er Parkinsons syge. Ham står han og bruger som en punchline til at gøre grin med. I samme tale gør han også grin med John McCain, som er ved at dø af en hjernetumor. Ham får han også ligesom som noget, man gør grin med, en der kommer derind og på grund af sine arme, der har været brækket, fordi han var krigsfange i mange år, kom ind og vendte tommelfingeren nedad til Trumps lovforslag. Det er beskæmmende at høre, tror jeg, uanset om man er demokrat eller republikaner. Og det, han gør grin med, er også, hvad de har stået for. Det er jo meget i pagt med, hvad han gjorde. Noget af det første, Trump gjorde i valgkampen, var jo at håne John McCain. Mm-hmm. Ikke? Han sagde, at John McCain han var krigsfange i alle de der år i Vietnam. Men han var jo ikke nogen helt. Han var kun en helt, fordi han blev taget til fange. Jeg kan bedre lide folk, der ikke bliver taget til fange. Og alle forventede, at det var slut på hans kampagne, fordi det ville han aldrig overleve at håne en amerikansk soldat, som havde været i krigsfangenskab og var blevet torteret osv. Men det slap han jo særdeles godt fra. Faktisk steg han i meningsmålingerne efter det til de fleste ledende republikaners store forundring og store frustration. Og det tror jeg, Trump har gjort, og det er der, hvor vi når til modsætningen til de her 1000 points of light. Det, han i virkeligheden har gjort, er, at alt, hvad der hedder politisk korrekthed, og det her med at gøre noget godt osv., det er nu blevet en sådan en underafdeling af politisk korrekthed, og alt, hvad der er politisk korrekthed, det er ligesom årsagen til alle problemer, ikke? Det er i Trumps univers, der det, at han tør sige de ting, det er, at han tør håne George Herbert Walker Bush eller John McCain, for i hvert fald en del af hans tilhængere, der er det nærmest et adelsmærke. Hvad ville der have sket, Niels, hvis en politisk kandidat, der altså var nået frem til at være en kandidat til det republikanske præsidentvalg, der tilbage i 1988, hvor George H. Bush bliver valgt som præsident. Hvad ville der ske, hvis en havde stillet sig op og sagt de her ting, som Trump siger nu? Jamen, vi har jo kendt sådan nogle skikkelser før i amerikansk politik. George Wallace i 1960'erne, den tidligere guvernør i Alabama, som stillede op 2 gange til præsidentvalg. Men de nåede jo aldrig ret langt. Senere har vi også haft andre, der har forsøgt sig med nogle af de samme ting, som Trump forsøgte sig med, men uden held. Så det store chok var jo i virkeligheden, at det pludselig ligesom lykkedes for Donald Trump at få så stor, at det vandt så stor genklang, som vi gjorde i hans tilfælde, og det har vi jo nærmest diskuteret lige siden, hvorfor det var, om der er ting, der forandrede sig i den politiske kultur, om det var en kombination af, at folk kendte ham fra reality-tv eller hvad. Men det helt afgørende er jo, at Trump altid taler om alle løsninger som ham. Mm-hmm. Som han berømt sagde om sundhedsreform. Jeg skal nok lave en sundhedsreform, der er bedre og mere effektiv end noget i Obamacare, but I'm the only one who can fix it, ikke? Ja. Det samme, når vi ser ham rejse til Nordkorea, så har han en idé om, at han behøver ikke at vide noget om noget som helst. Han skal bare få mig i samme rum som ham der, Kim Jong-un, så skal jeg nok komme hjem med en aftale. Og så kommer han hjem og nyder det øjeblik, hvor han kan stå og sige, nu kan alle amerikanere sove trygt, for nu er der ikke nogen atomtrussel. Det var selvfølgelig det rene fis og ballade. Men hans grundlæggende opfattelse er, at det er ham, der skal fikse ting, og alt, der står i vejen for ham, det er noget, der skal ryddes af vejen. Og det, på den måde er det jo sådan den stik modsatte opfattelse af den der, amerikanerne ville kalde communitarian idé, som George Herbert Walker Bush udtrykte med sin tale om de tusind lyspunkter, ikke? Der er et vi. Obama, den tidligere community organizer, talte også hele tiden om et vi, ikke? Der var et slogan, som måske var lidt corny, men det her med, vi er dem, vi har ventet på, ikke? Ja. Eller yes, we can, ikke? Det vil du aldrig høre Donald Trump sige. Donald Trump, det er det altid. Han udsteder løfter til nogle tilhængere, som han siger, ja, bare rolig, jeg fikser det for jer. Ja. Så det er det sådan et godt billede på forskellen mellem, hvad skal vi sige, sådan den tidligere måde at også være borgerlig på i USA, men i det hele taget at være amerikaner på mange måder, og så den, vi har i dag personificeret af Donald J. Trump. Når du sådan kigger på Donald J. Trump og den måde, han er præsident på i dag, og folk igen stiller dig det der spørgsmål, Niels. Hvad tænker amerikanerne om det, der foregår? Og man hører også nogle gange progressive danskere, sådan nogle siger, husk nu, der er et andet Amerika end Trumps Amerika. Der er Bob Dylans Amerika, eller hvad man nu siger. Der er også andre dele. Ser du alligevel nu et samfund, der er mere delt, end du tidligere har set USA være i de år, du har haft med det at gøre? Ja. Det gør jeg. Jeg er ikke sikker på, der er sådan en løbende diskussion, hvor meget er Donald Trump et symptom på det, og hvor meget er han med til også at polarisere det amerikanske samfund yderligere? Hvor meget er han med til at få normerne til at skride ligesom på begge sider? Mm-hmm. Altså den polarisering, der er mellem demokrater og republikanere, sådan nærmest stammemæssig opdeling efterhånden, har Donald Trump jo ikke opfundet. Han har bare været god til at læse den, og så sætte yderligere lus i skindpelsen. Ved at, og helt klart, hele hans retorik bygger på et os og et dem. Mm-hmm. Og noget af det, der slog mig mest i forrige uge, var, Donald Trump blev stillet et spørgsmål af en journalist fra Fox News. Det mest venligsindede interview, man kunne forestille sig, hvor Maria Bartiromo, som hun hedder, spurgte ham sådan, hvad han ville gøre for ligesom at forene den nationen. Og han forstod ikke spørgsmålet. Det han sagde, det var, at jeg har den bedste base. Der har aldrig været en base, der var så aktiv og så god og så loyal, som min base er. Og det kan de andre lige så godt indstille sig på med det samme. De må hellere tage og slappe af, fordi min base, de er altså virkelig aktiv. Så han tænker i den base, han blev valgt på. Hvis vi kigger på meningsmålinger, så kan man sige, ja, Donald Trump er den suverænt mest upopulære præsident, der nogensinde har været valgt. Mm-hmm. Han ligger og svinger et eller andet sted mellem 42-44% i meningsmålinger. På et tidspunkt, hvor den amerikanske økonomi jo faktisk har det utrolig godt, hvor der nærmest efterhånden ikke er arbejdsløshed, så ligger han stadig dernede. Så alt efter, hvordan man udlægger det, så kan man på den anden side sige, blandt republikanske vælgere, der er der en utrolig trofasthed over for Donald Trump. Altså 90% af de republikanske vælgere mener, han gør det godt. Dem, han har tabt, det er alle dem, vi kalder de uafhængige vælgere, og så er det de demokratiske vælgere, som han aldrig nogensinde har vundet, og sådan set heller ikke har gjort sig nogen bestræbelser på at vinde. Så det, vi ser, er en præsident, der sådan set cementerer de opdelinger, der er i det amerikanske samfund, og her taler jeg om politiske opdelinger mellem demokrater og, eller rettere sagt, mellem republikanere og så alle andre sådan set. Niels, folk, der kender dig eller følger dig på for eksempel Facebook, vil vide, at du ud over din store fascination for amerikansk politik også har en stor fascination for musik i al almindelighed. Jeg bad dig her, inden vi skulle mødes i dag, om sådan at vælge et, og det var altid urimeligt, men et sådan en sang, et nummer, som sådan symboliserede med USA på en eller anden måde i forhold til din musiksmag. Prøv lige at forklare, hvorfor du valgte det, du valgte. Ja, det vi skal høre, The Godfather of Soul, James Brown. Også en af de tidligste plader, jeg overhovedet, min storebror kom hjem med James Brown. Et nummer, han lavede i 80'erne, faktisk fra en af Rocky-filmene, ikke? Living in America. Mm-hmm. Så det var et hit i den periode, hvor jeg flyttede til USA. Men det er også sådan en, hvad skal vi sige, en tough love hyldest til USA. James Brown synger om, at måske er du ikke på jagt efter The Promised Land, men måske finder du det alligevel, ikke? Han taler om at køre fra hårdt arbejde og køre fra by station to station og så videre, ikke? Så modsat sådan de der meget floromvundne kærlighedserklæringer til USA, så er det her sådan en, hvad skal vi sige, en lavpraktisk form for patriotisme, James Brown leverer i Living in America. jeg fader lige lidt ned for den her, Niels. Hvorfor er det så fantastiske nummer? Ja, jeg ved ikke, om det er så fantastiske nummer. Det virker godt, når man faktisk kører på en highway i USA. Ja. Og så er det jo altid svært selvfølgelig at forstå, hvad James Brown siger. Det er jo en gammel vildighed, men jeg elsker James Brown og har været inde og se ham mange gange. Men jeg synes også, at der var, hvis jeg nu skulle vælge sådan et anthem, som ikke var et af de store, mm-hmm. så tænkte jeg, at det her er måske rammer den fornemmelse, man tit har, når man er i USA, eller det ved jeg ikke, om man gør, men jeg gør. Niels, det er jo også en sang, som du selv sagde, der var med i Rocky 4, så vidt jeg husker. Ja. Var det den film, der var med, som jo altså er en koldkrigsfilm af rang, hvor Rocky Balboa, altså Sylvester Stallone, skal op imod den her ondskabsfulde sovjetmaskine af en bokser. Og så kommer den her musik fra James Brown sådan ind over her. Det er jo også en del af den her sang. Ja, ja. Som jeg husker, nu kan jeg ikke huske årstallet fra Rocky 4, men 1984. Nå, okay, ja, så vi er stadig før murens fald. Ja, det var jo, man kan sige, på et tidspunkt, hvor der ikke var tvivl om i de fleste film, hvem skurkene var. Senere måtte man jo så. men der var også sådan et forsøg på at den er inde i en afspændingsperiode allerede i Rocky-filmen, ikke? Jo. Ligesom det blev et problem i James Bond-filmen, at de efterhånden måtte finde sådan. De kunne ikke bruge det sovjetiske styre mere, så de måtte bruge sådan generaler, der handlede på egen hånd og i virkeligheden ud fra helt andre motiver end verdenskommunismen, men bare for at tjene penge, ikke? Så den er sådan i den sidste fase af den kolde krig, det er rigtigt. Niels, da du kommer tilbage til Danmark fra dine år i Californien, bliver du tilknyttet på et tidspunkt Syddansk Universitet, hvor du har været med på det, der hedder Center for Amerikanske Studier. Jeg skal lige sige, jeg var faktisk undervist i 22 år på CBS i amerikanske studier, hvor vi fra at være sådan amerikanske studier var ligesom et sidefag til det, der egentlig var sprogfag, ikke? Der var der britiske studier, der var amerikanske studier, og efterhånden fik det sit eget liv i Danmark, og man kan sige flere og flere studerende, som var mere interesserede måske i amerikanske samfundsforhold, end de var i fonetik og grammatik. Det kan man så mene, hvad man vil om, men det var i hvert fald en realitet, og der fik vi så uddannelser i amerikanske studier. Både bifag og hovedfagsuddannelser, havde et center for amerikanske studier. Dengang, uden at jeg skal bruge meget tid på det, der var der sådan en tendens til, eller det vi så var, at der var sådan en hemisfærisk tilnærmelse mellem USA og Latinamerika på det tidspunkt. Så vi havde et center for amerikanske studier, hvor det amerikanske både var Nordamerika, men det var også Mellem- og Latinamerika. Mm. Og det center havde vi ret lang tid, og på et tidspunkt i 2011 skiftede jeg så til Syddansk Universitet, hvor der også er et center for amerikanske studier, som i dag vel er det største i Skandinavien, måske endda i Nordeuropa, det største sted for amerikanske studier med rigtig mange studerende. Hvorfor er de studerende? For der er jo en årsag til, at det er så populært, der kommer så mange. Det er fordi, der er mange, der interesserer sig for Amerika. Hvad er det for nogle typer? Hvad er det for en interesse, de har, når du møder de studerende, der studerer amerikanske studier? Jeg tror også, de har fascinationen af det amerikanske. Jeg tror, det er svært i virkeligheden at sige, nu vil jeg læse amerikanske studier bare som områdestudier. Nu er det bare fordi, nu har jeg valgt et geografisk afgrænset område som er USA. Altså, USA-fascinationen er der jo et eller andet sted hos de fleste. Man kan sige, amerikanske studier er en interessant disciplin. Den er noget ganske andet hos os i dag, end den var engang. Amerikanske studier, tror jeg, opstår en gang i 1950'erne, og den er meget sådan et koldkrigsprojekt, ikke? I den forstand, at sådan, som en del af den kamp, der foregik, ideologiske kulturkamp, kan man kalde det, der foregik mellem USA som repræsentant for det, der hed den frie verden, og Sovjetunionen som repræsentant for det, der så var den kommunistiske verden. Der var det at ligesom formidle viden om amerikansk kultur, ikke bare om politik og historie, men også om populærkultur og om amerikansk litteratur og the arts, som det hedder. det var ligesom en del også af den der ideologiske kamp. Og der var sådan lidt en forestilling om, at man kunne ligesom uddrage en eller anden amerikansk essens af alt muligt. Man kunne studere vejskilte eller mad eller hvad det måtte være. Og så var der noget, eller romaner, så var der et eller andet særligt amerikansk, man ville uddrage af det, ikke? Og det fik så selvfølgelig en masse underdiscipliner. Mm-hmm. Men det var meget et litterært studie og et kulturelt studie. Og i dag interesserer vi os jo også meget for politik. Det litterære er der stadigvæk som en af delene. Mm-hmm. Med og kulturstudierne, men også politik og erhvervsforhold og udenrigspolitik selvfølgelig, som en vigtig del af amerikanske studier. Nu er der jo enormt mange politikere, Niels, i den periode, som du har beskæftiget dig med i Amerika, som er både meget, meget, meget kendt af mange danskere og meget berømte, og som du også synes har været fantastiske. Men jeg ved, at du har en særlig fascination for Barack Obama. Mm. Og lad os lige prøve at spole tiden tilbage, Niels, til Demokraternes konvent i 2004. Det er John Kerry, som de fleste måske har glemt i dag, der var præsidentkandidat. Han var op imod George W. Bush. Han ender med at tabe i genvalgskampagnen for Bush. Og så har han det, inden Kerry skal holde sin store tale på konventet, så er det, man kalder en keynote address, altså en anden vigtig politiker, der skal holde en tale. Og prøv bare lige at introducere ham, som han var kendt, om jeg så vil sige, på det her tidspunkt i 2004. Barack Obama. Han var ikke kendt. Han bliver det med et brag. Han stillede op til senatsvalget i Illinois. Han havde været i lokalpolitik, siddet i Illinois lovgivende forsamling i 12 år. Han havde undervist i forfatningsret i mange år på University of Chicago. Inden da havde han været community organizer. Her er vi tilbage ved George Herbert Walker Bush og hans 1000 points of light, ikke? Her var en community organizer, og sjovt nok, en af de første, der senere i 2008 gør grin med det, er jo John McCains vicepræsidentkandidat Sarah Palin, ikke? Der bliver det også noget lidt latterligt, det der at have været community organizer, så der er også den samme tendens, vi ser hos Trump til at gøre grin med det der med ligesom at være ude og mobilisere græsrødderne og alt det der. Nu er det jo en fantastisk, Niels, tale, som enhver, der sådan interesserer sig for politiske taler, sådan bør i virkeligheden høre hele talen, hvis ikke de allerede har hørt. Det kan man nemt finde på YouTube. Jeg har lige fundet sådan en halvandet minut her fra den tale, Obama holder på konventet i 2004 i Boston, i Massachusetts bliver det holdt, som han altså med det samme brød igennem den totale lydmur med. Prøv at lytte her. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper. I am my sister's keeper that makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams and yet still come together as one American family. E pluribus unum, out of many, one. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who oppose the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people. All of us pledging allegiance to the Stars and Stripes. All of us defending the United States of America. Det er meget skægt, når jeg har hørt den tale virkelig mange gange. Og det, der bliver tydeligt, er, at han var i virkeligheden ikke, selvom han havde holdt variationer af den tale i sin egen valgkamp, Så han er ikke lige så trænet en taler. Han er i virkeligheden ikke lige så overbevisende en taler på det tidspunkt, som han er. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg dækkede det konvent for TV2, altså i studiet i Danmark. Og lige så snart jeg så den tale, så jeg kan huske det første, jeg sagde var, hvorfor er det ikke ham, der er præsidentkandidat? Fordi det ville da være fuldstændig oplagt. Og det er der virkelig mange, der havde nøjagtigt den samme reaktion på den tale, selvfølgelig først og fremmest i USA. Så ikke alene vandt han stort og blev medlem af senatet, men det var ligesom allerede skrevet ind i kortene der, at han også ud over nu at være blevet en senator, var sådan en ny politisk rockstjerne, som relativt hurtigt ville blive til noget. Og så bulrer han, for du har jo ret i, at han er ikke præsidentkandidat i 2004. Man troede, de fleste troede, at Hillary Clinton ville blive præsidentkandidat i 2008, så stiller den unge senator op på ryggen af den her tale, han har holdt, og ender, som vi alle sammen ved i dag, med at slå Hillary Clinton og blive demokraternes præsidentkandidat i 8, og sikkert også valgt til præsident i 2 perioder derefter. Hvorfor var det, at han lige præcis ramte et historisk punkt i USA, der gjorde, at nu kunne man for første gang vælge en sort præsident? Altså, hvis vi lige først tager udgangspunkt i den tale, han holder her, hvad det er, den rammer, den er jo. Det er jo lige præcis det, vi talte om før med polariseringen i det amerikanske samfund. Det der nærmest stammeopdelte mellem republikanere og demokrater. Det er jo et meget godt vidnesbyrd om, at det var også en stor bekymring i 2004 i virkeligheden. 4 år med Bush-regeringen, stor splittelse over, hvad der fulgte efter 11. september, den måde Bush-regeringen valgte at føre sin kamp mod terror på, diskussioner om Guantanamo, om brugen af waterboarding og tortur, og selvfølgelig først og fremmest invasionen i Irak i 2003. Det var virkelig kontroversielle punkter, og på en eller anden måde var der mange, der håbede, her var den der samlende skikkelse, som han gjorde i talen her, kunne bringe de to fløje sammen igen. Det var, hvad man hele tiden talte om i amerikansk politik. Der var altid nogen, der skrev artikler om, nu er tiden kommet til et tredje parti, som ligesom fører de to fløje sammen. Nu kan vi ikke mere leve med denne her adskillelse mellem demokrater og republikanere. Og skæbnens ironi er selvfølgelig, at splittelsen eller polariseringen blev kun endnu større i de 8 år, Barack Obama var præsident. Ikke at det nødvendigvis var hans skyld, men det er bare en realitet. Ja, fordi han bliver jo valgt, vi har kun et par minutter tilbage, Niels, men han bliver jo valgt i næsten det, man kalder jordskredsvalg, altså valget i 2000. Han bliver virkelig stor, han får et kæmpestort folkeligt mandat bag sig. Og så er det som om, som du rigtig siger, at den samling, han lovede, den kom ikke, og det var ikke alene hans skyld, det var også i den grad andres skyld. Men hvorfor tror du egentlig ikke, at Amerika, efter de var så parat til at vælge ham, hvorfor var de så ikke parate til også at foretage den samling, som han lagde op til? Det er jo et interessant spørgsmål. Forbindelsen mellem Barack Obamas 8 år og Trump, ikke? Altså, det er jo et af de spørgsmål, mange stiller sig nu. I hvilket omfang banede Obama-årene vejen for denne her voldsomme reaktion? Man kan jo sige, om noget har Trump jo nærmest været anti-Obama og har ligesom anstrengt sig for at være det modsatte på alle punkter. Udover selvfølgelig at forsøge at slette alle dekreter, alt hvad Barack Obama har stået for, det har nærmest været, hvis der har været en rød tråd i hvad Trump gerne ville, så har det været slet sporene efter sin forgænger. Der er en ny bog ude af Ben Rhodes, som var en af Obamas nærmeste medarbejdere, måske hans nærmeste medarbejder. Meget fremragende bog i øvrigt. Og der refererer han i åbningen en tale mellem ham og Obama, hvor de forlader det, der burde have været ligesom sådan en kæmpe glædesfest over alt, hvad de havde udrettet de 8 år. Og det fæs jo selvfølgelig lidt ud, fordi det blev Donald Trump, der blev Obamas efterfølger, ikke Hillary Clinton. Men der siger Obama ifølge Ben Rhodes, stiller han selv det spørgsmål, Gud ved, om jeg var 10-20 år for tidligt. Altså, har det i virkeligheden det at vælge den første sorte præsident, uanset om, hvad folk ville give som begrundelser for ikke at kunne lide ham, eller hvad de nu ville være modstandere af hans politik, var der så også et element af noget andet? Simpelthen denne her identitetsmæssige ting, at nu er der pludselig latinoer og folk af anden etnisk herkomst over det hele, og vores præsident, der kunne hjælpe med sorte også, ikke? Altså var der også en instinktiv reaktion til det hos en del af vælgerkorpset, som var med til at bane vejen for Donald Trump, og det vil jeg måske nok sige, det er der meget, der tyder på. Det er der meget, der tyder på. Tusind tak, Niels Bjerre Poulsen, altså fra Syddansk Universitet, til Center for Amerikanske Studier, der sådan har givet os et vy over. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.